program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 26 marca, Marcin Łukawski. Dzień dobry, jest szósta, serwis Jolanda Pawła i Romuald Wójcik. Tragedia w Rosji. Co najmniej 40 osób zginęło w pożarze w centrum handlowym w Kemerowie. Ratownicy przeszukują pogorzelisko. Po kilku godzinach wypuszczono na wolność zatrzymanych na Białorusi opozycjonistów i dziennikarzy. Kamil Stoch w Planicy postawił kropkę nad i, zwyciężył w ostatnim konkursie, odebrał kryształową kulę i pozdrowił rodzinę. 40 osób zginęło, 43 zostały ranne w pożarze, który wybuchł w Kemerowie w Rosji. Do tragedii doszło w centrum handlowym. Ratownicy przeszukują spalony budynek, w którym może być jeszcze co najmniej 29 osób. Według niepotwierdzonych danych pożar spowodowała usterka instalacji elektrycznej. Świadkowie twierdzą, że ogień pojawił się w sali kinowej, a później ogarnął cały budynek. Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej potwierdził, że wśród ofiar są dzieci. Nieletni znajdują się także na liście zaginionych. Ratownicy przyznają, że szanse na odnalezienie ich żywymi są niewielkie. Ogień zniszczył 1600 metrów kwadratowych powierzchni centrum handlowego, w tym zoo, w którym znajdowało się ponad 200 zwierząt. Bezpośrednio na miejscu zdarzenia akcją ratowniczą dowodzi minister do spraw nadzwyczajnych sytuacji Władimir Puczkow. W pobliskiej szkole zorganizowano centrum pomocy dla rodzin ofiar tragedii. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Na wolność wyszli opozycjoniści zatrzymani na Białorusi. Z aresztu wypuszczono m.in. Mikołę Statkiewicza, Maksyma Winiarskiego i Leonida Kułakowa. Opozycja świętowała Dzień Wolności i setną rocznicę ogłoszenia niepodległości przez Białoruską Republikę Ludową. Pierwsze narodowe państwo białoruskie. Władze wydały zgodę na mityngi i koncerty w różnych miejscowościach, w tym w Mińsku. Nie zgodziły się jednak na przemarsz ulicami stolicy, do udziału w którym wzywał Mikoła Statkiewicz. Od środy dochodziły informacje o zatrzymaniach opozycjonistów i działaczy zaangażowanych w organizację marszu. Tuż przed jego rozpoczęciem na placu Jakuba Kołasa w Mińsku milicja zatrzymała kilkadziesiąt osób, w tym dziennikarzy Biełsatu i obrońców praw człowieka. O zwolnieniu większości zatrzymanych na placu Kołasa poinformowano po południu. Nikt nie zatrzyma Kamila Stocha. Polak odebrał kryształową kulę za zwycięstwo w Pucharze Świata. Wygrał też ostatni konkurs w sezonie w Planicy. Trudno mi nawet znaleźć słowa, żeby opisać to, co się stało, ale uważam, że powinienem po prostu podziękować ludziom, bez których by mnie tutaj nie było i nie byłbym tym, kim jestem teraz, czyli mojej wspaniałej żonie za jej siłę, za jej wsparcie, za wszystko, co robi, dla całego teamu, dla całego sztabu szkoleniowego, dla każdego z nich z osobna. Każdy z nich włożył ogrom pracy, serca, wysiłku w to, żebym nie tylko ja, ale żeby cała nasza grupa się rozwijała. I jest spora szansa, że będzie się rozwijała, bowiem trenerem kadry naszych skoczków przynajmniej jeszcze przez rok pozostaje Stefan Horngacher, mówi prezes Polskiego Związku Narciarskiego Apoloniusz Steiner. Do późnego wieczora jeszcze rozmawialiśmy na temat kontynuacji umowy. Stefan zaproponował i zdecydował się ostatecznie tą umowę przedłużyć o jeden rok z opcją oczywiście kontynuacji. Kamil Stoch w Pucharze Świata wygrał po raz drugi. A w tym sezonie został też mistrzem olimpijskim i zwyciężył w turnieju czterech skoczni. Policja ujęła jednego z dwóch uciekinierów z tak zwanego półotwartego aresztu w Stawiszynie na Mazowszu. W ciągu kilku dni będzie wiadomo, jak uciekinier zostanie ukarany, mówi Elżbieta Krakowska ze Służby Więziennej. Decyzja będzie Komisji Penitencjarnej o zakwalifikowaniu go. Na pewno do zakładu karnego typu zamkniętego, ale też być może do kategorii tak zwanych niebezpiecznych, czyli osób wymagających wzmożonego nadzoru. Czy się opłacało? Więźniowie, kończąc odbywanie kary, byli na oddziale o zmniejszonym rygorze, pracowali przy pracach remontowych bez konwojenta, a za ucieczkę z więzienia grozi dodatkowe do 2 lat pozbawienia wolności. Po tej ucieczce Ministerstwo Sprawiedliwości zleciło kontrolę w areszcie. Okoliczności zdarzenia wyjaśniają specjaliści z Centralnego Zarządu Służby Więziennej. 32 metry, 6 centymetrów. Tyle mierzy zwycięska palma w najbardziej znanym w Polsce konkursie w Lipnicy Murowanej. Jurorzy ocenili ponad 50 kompozycji w 4 kategoriach. Palm małych, średnich, wysokich i najwyższych jednogłośnie podjęli decyzję o przyznaniu pierwszej nagrody. Grand Prix przyznaliśmy dla rodziny Drągów i Fielków z Lipnicy Dolnej. Gorące brawa! Mój dziadek stawiał i tak po nim, to tak najmniejsze były, tak do 12 może wiem, no i ciągu mnie takie większe palmy, no i robię większe. Fielek Andrzej, dziadek Daniela. Najważniejsze jest dobrze uwiązać, dobrą tyczkę mieć w środku, no i umiejętnie teraz postawić. A palma lipnicka musi być postawiona siłą ludzkich mięśni, musi być zrobiona z naturalnych materiałów i mieścić się w dłoniach wykonawcy. Takie są nieubłagane zasady konkursu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

własnymi słowami, to pan radził, że jest ciemno i zimno i w ogóle nie za zbytnio, tak to określmy. Jeśli chodzi o ten słabo gradientowy front okluzji, nad którym dzisiaj się troszkę pastwimy, ale to za sprawą pana synoptyka. Dzień dobry, kłaniamy się. 10,5 minuty po 6, audycja poranna. Tydzień temu pięknie, słońce, jasno, a dziś? A dziś proszę bardzo. Baron kiedyś wymyślił, że to, jak to było? Ogródki działkowe, ale P to nie pamiętam, co było P. Pracownicze. Mają panowie rację, pan Michał z panem Piotrem. Pracownicze ogródki działkowe. 227 trójek. Dziś jest ten dzień, kiedy to popołudniowe zapraszamy do trójki. Wygrywa z redakcją poranka, bo poranek zaczyna jeszcze o brzasku, a popołudnie kończy jeszcze za dnia. I pełen szacunek dla budzika, który wstał. Dla budzika to zawsze szacunek, ale jeśli chodzi, jak to określamy, na stare pieniądze, to stało pierwszej dzisiaj. No tak wyszło, zdecydowanie. A tu jeszcze oproszę, pan Stefan napisał, że na zegarach w pracy, bo właśnie już dotarł pan Stefan do pracy, odpowiednio ma ustawione godziny 4:47, 5:15, 6:46. Którą wybrać? Zapraszamy do Trójki. To tam już co komu w duszy gra, proszę się częstować. 6:15, a właśnie, ciężko się przestawić. 6:15, teraz co my dziś? No właśnie, porozmawiamy sobie o tym, że wiosna, że dłużej jasno, tak jak słuchacz mówił przed chwilą, więcej energii mamy, no i się zaczyna. To naprawdę niebezpieczny czas. Widzę nawet, nie wiem, czy biegacza, czy jeżdżącego na rowerze, albo nawet jeżdżącego na skuterach, którzy ewidentnie, specjalnie zajeżdżają drogę, stają na środku i ostentacyjnie wolno ruszają sobie. To jest strasznie wkurzające. Tak, zaczyna się taki czas intensywny, czas niebezpieczny. Sporo ruchu i na ulicach, i na jezdni. Proszę uważać, o tym sobie porozmawiamy przed 6:30 jeszcze. Po 7:40, po naszym nowym cyklu, związanym ze stuleciem ZX-u, mówić będziemy o tym, że wolno korzystać ze sztuki, nawet trzeba. No i proszę, uwolniono prawa autorskie części dzieł sztuki. To są zdjęcia i obrazy, dzieła w domenie publicznej, czyli możemy z nich korzystać dowolnie. To znaczy, nie tylko możemy je oglądać, ale możemy sobie je ściągnąć, wydrukować, powiesić w domu. Nawet na stronie RX Muzeum są przykłady, że grafika z obrazu jakby pokrywa cały samochód, czy są obrazy jakby przystosowane do tego, by je ściągać na etui do smartfonu. Co możemy zrobić z dziełami sztuki? Proszę posłuchać. Po 7:40 zapraszamy. Przed 7:00 oczywiście pani Helena. Dziś wyjątkowe spotkanie, naprawdę. Proszę się przygotować, wyjątkowe spotkanie z panią Heleną. 20 minut po 7:00 projekt Tata i pojawią się dzieci, które wygrały w konkursie naszym w zeszłym tygodniu i 2 tygodnie temu i wyprowadzały piłkarzy na mecz Polska-Nigeria. Proszę posłuchać, jakie wrażenia po tym meczu. No i doktor Tomasz, który dziś... Zupełnie inna sytuacja by była w tych miejscach, w których powierzchnia ziemi jest jasna, na przykład na pustyni. Zupełnie inaczej gdzieś, powiedzmy, w okolicach równika, gdzie generalnie jest bardzo zielono. Zupełnie inaczej, naprawdę zupełnie inaczej, ale co? Ale co inaczej? To 15 minut po 7 z pracą państwa. 227 trójek, to już proszę korzystać. Ranek @polskieradio.pl, proszę korzystać. No i 71335, też proszę korzystać, proszę się nie krępować w każdej sprawie. 17,5 minuty już po 6. Kazi Kwartet Proforma, gdybym miał kogoś. I zdaje się, że są w uderzeniu, jeśli chodzi o listę przebojów. Kto słuchał, ten wie, a co było na pierwszym, no to przed 9:00 powiemy. Rozkoszy cierpienia, gdy... gdybym miał kogoś, potęgą bym stężał. Zerwałbym gwiazdy spod niebios kopuły, złoty kran słońca zawróciłbym z drogi i blaski jego, co mi życie struły, rzuciłbym w triumfie pod nogi, pod nogi. Pieśni bym wyśpiewał, w pieśni nad pieśniami temu, co nie wie, co nie czuje zwleka. Hymn wołą chwalczy temu, co mą duszę bogom wyrwawszy, znów wcielił w człowieka. Bogom wyrwawszy, znów wcielił w człowieka. Bogom wyrwawszy, znów wcielił w człowieka. Kazik w uderzeniu na wiosnę. 21 minut po szóstej. Zapraszamy do Trójki. Biegacze, rolkarze, rowerzyści rozpoczęli sezon. Do tego dochodzą oczywiście stali użytkownicy dróg, czyli kierowcy samochodów. No i się zaczęło. Kto silniejszy, kto szybszy, kto lepszy. A ze statystyk policyjnych wynika, że właśnie teraz, wiosną, kiedy uczestników ruchu drogowego jest więcej, jest też więcej wypadków. Późnym popołudniem i wieczorem dochodzi do największej liczby zdarzeń z udziałem pieszych, to nawet 3000 zdarzeń rocznie. No ale trzeba uważać także na rowerzystów i na biegaczy. Są rowerzyści, którzy źle się zachowują i jeżdżą bardzo niebezpiecznie, nie dbając o swoje bezpieczeństwo i bezpieczeństwo kierowców. Zawsze stwarzają niebezpieczeństwo i trzeba uważać. Poruszanie się po ulicach jest czymś bardzo stresującym. Pan Bartek, jego środkiem transportu jest rower. Czuć co najmniej brak sympatii, a już na pewno brak zrozumienia ze strony kierowców, że jestem normalnym uczestnikiem ruchu. Zawsze jest ktoś, kto obtrąbi. Pierwszym krokiem do tego, żeby doprowadzić do sytuacji, żeby tych konfliktów na drodze było mniej, jest dobrze znać swoje prawa. Wojciech Scheinert, trener ze Szkoły Bezpiecznej Jazdy Renault. Niestety znajomość przepisów w naszym społeczeństwie bardzo kuleje. Powiedziałbym, że dobrze zna przepisy dotyczące relacji pomiędzy pojazdami a pieszymi czy rowerzystami, może kilka procent kierowców. Kierowcy narzekają na rowerzystów, rowerzyści mówią, że kierowcy zachowują się z kolei jak święte krowy. No i jeszcze dochodzą do tego biegacze wiosenno-letni, rolkarzy, którzy wylegają na ulicę, a nie powinni. Ludzi, którzy poruszają się na hulajnogach, co też jest coraz popularniejsze. Robert Opas z Komendy Głównej Policji. Na rolkach na drodze publicznej pojawić się nie możemy, a zdarza się tak. No niestety też jest kłopot w momencie, kiedy na rolkach przejeżdżamy przez przejście dla pieszych, bo generalnie jesteśmy pieszymi, ale pieszy porusza się też z konkretną prędkością. Zacznijmy od tego poziomu, że wszyscy jesteśmy pieszymi i może z tego poziomu też popatrzmy, jak chcielibyśmy, żeby inni uczestnicy ruchu się w stosunku do nas zachowywali. Generalnie czuję się bezpiecznie, dlatego że wiem, na co zwracać uwagę, tak? Sam jestem kierowcą. Pan Artur uprawia biegi. Widzę nawet, nie wiem, czy biegacza, czy jeżdżącego na rowerze, albo nawet jeżdżącego na skuterach, którzy ewidentnie specjalnie zajeżdżają drogę, stają na środku, mimo tego, że po prawej stronie jezdni jest miejsce na to, stają na środku i ostentacyjnie wolno ruszają sobie. To jest strasznie wkurzające. To jest trochę taka walka kogutów. My jesteśmy na arenie. Doktor Andrzej Markowski, psycholog transportu. Ruch drogowy bardzo często traktowany jest przez jego uczestników, czyli i przez kierowców, i przez rowerzystów, i przez pieszych, i przez wrotkarzy, i przez biegaczy, jak teren, na którym rozgrywa się walka, w której tylko zwycięzca jest dobry. Proszę zwrócić uwagę, że tego typu zachowania są charakterystyczne dla krajów, gdzie jest system hierarchiczny. Kto wyżej, ten ma więcej praw. Kto niżej, tych praw ma mniej. Winni są głównie kierowcy. Według statystyk policyjnych w około 2/3 przypadków, kiedy dochodzi do potrącenia pieszego, to wina jest po stronie kierowcy. Mówi się, że ci piesi często zachowują się nieostrożnie i wychodzą na przejście dla pieszych w najmniej oczekiwanym momencie. Czasami jest prawda. Obie strony mają swoje obowiązki i powinny zachowywać się na drodze odpowiedzialnie. Proszę zwrócić uwagę, że w każdej grupie wiekowej dwukrotnie częściej wypadki drogowe są robione przez mężczyzn niż przez kobiety. To pokazuje, jak dalece ten czynnik zwany testosteronem wpływa na zachowania w ruchu drogowym. Biegłem sobie mostem i tam po chyba lewej stronie, biegnąc w stronę Pragi, jest tylko ścieżka rowerowa, więc biegłem sobie tą ścieżką, po czym zostałem obrzucony epitetami ze strony rowerzysty. Co tu robisz, bo mi hamujesz ruch i coś tam. Więc grzecznie też mu odpowiedziałem, właśnie tak się czuje kierowca, jak ty jedziesz po drodze. I tak to właśnie wygląda. Zaczęło się Uważajmy na siebie i miejmy trochę wyrozumiałości. A wzmożony ruch na polskich drogach wiosną obserwowała Izabela Woźniak. 227 trójek w sprawie zmiany czasu i przestawiania wskazówek. Być z kolegą w Bułgarii, ja wiem, że nie można kupować zegarków i różnych rzeczy od przygodnych handlarzy, no ale kupiliśmy i tak sobie siedzimy w pubie, jest za 15:03, po godzinie jest za 15:03, potem jest dalej za 15:03 i kupiliśmy za całkiem spore pieniądze zegarek podrabianej marki, który miał naklejane wskazówki i sporo kasy wydaliśmy, to od paru lat się śmiejemy. Pozdrawiamy wszystkich serdecznie. Ależ to jest niebywale przydatna sprawa, jak człowiek siedzi sobie ze znajomymi spokojnie, przecież jest jeszcze dopiero za 15:03. to Cepelinie, ale przypominam, że wczoraj wieczorem Greta Van Fleet w Berlinie i słuchacze byli na tym koncercie. 2-2, 7 trójek. Tu trójkowy biegacz. Przepraszam, że dyszę, ale biegam, bo lubię. I to jest jak zwykle wasza wina. A propos materiału, który przed chwilą krzyczałem. Ja wiem, że przejścia są dla pieszych, nie dla biegaczy, ale państwu kierowcom chciałem przypomnieć, że przejście dla pieszych, nie dla biegaczy, nie jest miejscem do parkowania samochodów, a także należy przed nim zwolnić. A generalnie szanujmy się nawzajem i uśmiechnijmy się do siebie. Miłego dnia wszystkim, nie tylko biegaczom. Dziękuję, pozdrawiam. Dziękujemy, właśnie uśmiechamy się do pana szeroko. Właśnie, szerokości się życzy biegaczom, czy czego? 6:30 minęła. Jolanta Pawlak. Protesty w Katalonii, ranne 52 osoby. Żądano uwolnienia byłego premiera Carlesa Puigdemona, którego zatrzymano w Niemczech. Według szacunków policji najliczniejszą demonstracją była zorganizowana wieczorem pikieta przed konsulatem Niemiec w Barcelonie, gdzie pojawiło się 55 tysięcy ludzi. Doszło do konfrontacji z katalońską policją, która użyła pałek. Policja stołeczna zatrzymała jednego z dwóch więźniów, którzy w sobotę uciekli z półotwartego aresztu w Stawiszynie. Usłyszy zarzuty, kontrolę w zakładzie karnym zlecił wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki. Przeciwnicy szczepień chcą, by były dobrowolne, szykują inicjatywę obywatelską. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach Stop NOP informuje, że projekt ma trafić do parlamentu 28 marca. 2000 policjantów i karabinierów czuwać będzie codziennie nad bezpieczeństwem w Rzymie w czasie Wielkiego Tygodnia. Od początku alertu terrorystycznego po ataku na redakcję Charlie Hebdo w Paryżu w styczniu w 2015 roku w Rzymie specjalną ochroną objęto Koloseum, Watykan, stacje kolei, metra, lotniska czy placówki dyplomatyczne. Pełny serwis w trójce o 7:00. Dziś pochmurno, z rozpogodzeniami opady deszczu przesuwają się z północnego zachodu w głąb kraju przez cały dzień. Pogodnie i bez opadów na Podkarpaciu. 6 stopni w Trójmieście, 8 w Szczecinie, Pile, Krakowie, Tarnowie i Rzeszowie, do 10 stopni w Warszawie. Tam najcieplej dziś. Trójka. Program trzeci. Carry on my wayward son. There'll be peace when you are done. Lay your weary head to rest. Don't you cry no more. Piszą państwo także w sprawie Kamila Stocha. To oczywiste. Wczoraj odebrał kryształową kulę. Król Wielki Kamil. Wspaniały, mądry, pracowity i tak można wymieniać, pisać bez końca. Oczywiście, że dziękujemy za wszystkie chwile szczęścia, którymi moglibyśmy być świadkami. To pani Grażyna napisała. Jak sądzę, jak znam życie, to na pierwszych stronach gazet dziś także Kamil i sprawdzimy to za kilka chwil. The noise and confusion, just to get a glimpse beyond this illusion. I was soaring ever higher, but I flew too high. Though my eyes can see, I still was a blind man. Though my mind can think, I still was a madman. I hear the voices when I'm dreaming. I can hear them say, To Trójka, za 22 minuty będzie siódma. Christian Hanke. Dzień dobry. No i co, jest pan Kamil na pierwszych stronach? Jest, ale jakoby go nie było. Dlaczego? To znaczy, chyba ta cała radość już się przelała przez stronę gazet. Tak to które... jest, jak się zdobędzie kryształową przed czasem. No o to chodzi. Drobny falstart i tak, no, oczywiście są tytuły. Kamil Stoch znowu najlepszy, doskonała zabawa w planicy, Kamil Stoch królem zimy, wielki finał Stocha. No takie dziś tytuły. Jeszcze król Kamil pierwszy. Ale ten tytuł mam wrażenie, że już się pojawił w prasie. No trudno wymyślić jest kolejny tytuł na ten sam temat, skoro już wiemy od kilku ładnych miesięcy, że on jest po prostu the best. No i co zrobić? Tak czy inaczej, Kamil Stoch raczej już na stronach sportowych dominuje, a na pierwszych, no już widać święta zdecydowanie. Wczoraj Niedziela Palmowa, kolorowe świadectwo wiary. Dziś na pierwszej stronie Gazety Polskiej codziennie te piękne palmy, które już zwestują nam święta Wielkiej Nocy, procesja z palmami. To nie tylko tradycja, ale symbol waszej kurpiowskiej wiary. Tak mówił biskup łomżyński Janusz Stepno. No i dziś rzeczywiście sporo już na ten temat. Święta czuć w prasie, no, choćby też w Polska The Times, gdzie jest reportaż z Kurzej Fermy. Spokojnie od razu uspokajam tych wszystkich, którzy się poruszyli. Pan opisywany, właściciel fermy, chce pozostać anonimowy. Kiedyś był o nim program w telewizji, w gazecie też pisali. W obu przypadkach pozytywnie był przedstawiony, więc wystarczy mu tej sławy, tak mówi, ale ciekawostki, które można znaleźć w tym tekście, proszę bardzo. Podłoga dla kury jest celowo skośna, żeby jajko właśnie wyprodukowane mogło się sturlać do taśmociągu. Nowoczesność w domu i zagrodzie. To przypomina mi się. Tylko bez jaj, proszę, kura ma tutaj poważną misję do spełnienia. Tak brzmi tytuł. No a poza tym to także stoły wielkanocne już gdzieś tam powoli. No i nie wiem, czy wiesz, kto jest królem Wielkanocy. O ile karp jest królem wigilijnych stołów, to cóż za produkt wskazałbyś segmencie? A, właśnie. Majonez. Dobrze, oczywiście. Majonez jest na polskich stołach wielkanocnych niemal tak ważny jak karp w Wigilię. Wiem, była podpowiedź, ale już przyzwyczaiłem się do tego, Łukawski, że wy nie uważacie, a potem koledzy muszą szeptać do ucha. Ostatnie tygodnie przed Wielkanocą przynoszą producentom majonezu 1/5 rocznej sprzedaży. No, już nie pytam o szczegóły. Majonezowe żniwa teraz? Bo tu mógłbyś polec. Oczywiście, produkt jest głównym graczem w kategorii żywności sosy i dressingi. Wartość całej tej półki, na której stoją też keczupy, sosy tatarskie, barbecue, musztarda czy przeciery pomidorowe rośnie od lat i nieubłaganie zbliża się według Euromonitora do 5 miliardów złotych. Tu są kokosy, proszę pana. A zrobiłeś kiedyś własny majonez? Nie, ale sprawa, wiem, że ty na pewno zrobiłeś. Bo... Nie, skąd? Nie? Ale widziałem, jak się robi. A, okej, dobrze. Poza tym fuszerka rządów VAT, chodzi o tak zwaną podzieloną płatność. No niestety system nie objął tak zwanych rachunków powierniczych, które są powszechnie stosowane przy największych krajowych inwestycjach budowlanych. No i tu może być problem, pisze Rzeczpospolita, o majonezie zresztą też. No i sporo też o naszym sporze z Unią. Ziobro bez władzy. Ziobro straci swoje uprawnienia w sądach powszechnych. Prawo i Sprawiedliwość zmienia ustawę sędziowską, a nowe regulacje mają szybko wejść w życie. A to oznacza, że coraz bliżej końca sporu w rozgrywce Unii z Polską, pisze Polska The Times w dużym tekście na pierwszej stronie, tytule w zasadzie. Komisja potrzebuje tylko pretekstu, by wyjść z twarzą i zakończyć procedurę artykułu 7, pisze na pierwszej stronie ten dziennik. Dziennik Gazeta Prawna, również PiS wygasza konflikty przed wyborami, także te z Unią, czytamy na pierwszej stronie. A poza tym bardzo dobre zdjęcie do tego tytułu i tekst ważny, zastrzyk gotówki dla młodych pielęgniarek. Specjalne stypendia mają zachęcić absolwentów studiów pielęgniarskich i położniczych do pracy w placówkach publicznych. Wstępne plany zakładają, że każda z nich, adeptek zawodu, dostanie miesięcznie 500 zł stypendium. Resort liczy, że resort zdrowia oczywiście dzięki dodatkowym pieniądzom przynajmniej częściowo uda się załatać dziurę kadrową w szpitalach. Warunek to etat, pisze dziennik Gazeta Prawna. Ratownicy w końcu też dostaną podwyżki. Na drugiej i trzeciej stronie można przeczytać, a więc służby zdrowia też, nie chcę powiedzieć, ale czuć chyba wybory. Prokuratura z kolei wgryza się we franki. Przez rok śledczy, którym Zbigniew Ziobro, prokurator generalny, zlecił sprawy kredytów walutowych. Nie zdążyli przejrzeć gigantycznej sterty papierów dostarczonych przez banki. No to wkrótce do Szczecina pojadą kolejne ciężarówki wiozące kolejne tony dokumentów i pisze o tym dzisiaj Puls Biznesu. Gazeta Wyborcza pisze o tym, że kilka tysięcy fanatyków Hitlera z Niemiec i Polski zjedzie do niemieckiego przygranicznego Ostritz. Za nimi jadą antyfaszyści. Policja obu krajów spodziewa się zamieszek. Właściwie policję obu krajów. Koncerty, polityczne wiece, a także zawody MMA. Tym organizatorzy, wśród nich prawicowa niemiecka partia NPD, kuszą uczestników festiwalu Schild und Schwert, czyli Tarcza i Miecz, który odbędzie się w kwietniu. Data dwudniowej imprezy nieprzypadkowa. 20 kwietnia to 129. rocznica. dotycząca urodzin Adolfa Hitlera, pisze Gazeta Wyborcza na stronie pierwszej. Alarmuje także na stronach stołecznych, że domek Ryszarda Kapuścińskiego jest ruiną, dziury w dachu, powyrywane okna. Chodzi o domek na polu Mokotowskim. No i niech to będzie apel do władz albo odpowiednich służb, które mogłyby zareagować, aż nie wypada. W fakcie dramatyczna historia, która się w głowie nie mieści na stronie pierwszej. Matki, która właściwie matką powinna nazywać się, nie powinna. Jeśli chodzi o Super Express, to tutaj z kolei gratulacje. Gratulacje, pisze Super Express, gratulujemy Marcie Kaczyńskiej, bo będzie miała trzecie dziecko. No i takie to historie są dziś w prasie. Dodam jeszcze tygodniki, zdaje się, prawda? Tygodniki świąteczne również, krótko powiem. Tygodnik sieci Tajemnice Ostatniej Wieczerzy, już świąteczna okładka. W tygodniku Do Rzeczy śledztwo w sprawie proroka Izajasza i także piękna świąteczna okładka. We Wprost, a ty jesteś manipulowany? Pyta znajomek, no z wielu już okładek i plakatów. Czyżby to był pan Mark? No właśnie. W kapelutku? Tak, ale jak pięknie stylizowany, popatrz, to wszystko jest na Newsweeku, głowy do góry. No i też taka okładka, choć ten księżyc co prawda w kształcie jaja, to chyba jest jedyny symbol świąt tutaj na okładce. No królik przecież. No, zajączek, no też, tak, zajączek. Przed księżycem. Krystian tak. Hanke i prasa, i te tygodniki, i te dzienniki, bardzo dziękujemy. Jeśli chodzi o skośną podłogę dla kury, bo pan Zbyszek się zainteresował, co z jej stopami, czy nie bolą, to ona praktycznie cały czas jakby na obcasach była, prawda? To jest tak, dużo prawdy w tym jest. Tak? No. To nie jest kura domowa, no tak jest, proszę pana. 227 trójek. Chciałem powiedzieć o jednej rzeczy związanej z bezpieczeństwem ruchu drogowego, mianowicie trzymaniem nosa w telefonie komórkowym. Co dotyczy pieszych, kierowców, rowerzystów też. Nie znam jak motocykliści, mam nadzieję, że nie. Ludzie, nie czytajmy telefonów na przejściu na pieszym. Bardzo panu dziękujemy, dołączamy się do tego apelu. Przypominamy od czasu do czasu, no ale cały czas trzeba przypominać. Trzeba uważać, bo niestety te drogi wszystkich nas krzyżują się na, no może nie najlepsze słowo na pierwszy tydzień, ale na drogach od samego rana i trzeba naprawdę mieć oczy i uszy dookoła głowy. I trzeba też uważać za innych, no niestety. Biegacze, rolkarze, rowerzyści, rozpoczął się sezon i rzeczywiście to jest ten czas, kiedy dochodzi do wypadków. Najgorsi to są szeryfi, którzy chcą dać nauczkę tym, którzy nie jadą tak, jak ów szeryf by sobie życzył, pisze pan Tomasz. Tymczasem to tylko policja drogowa ma takie uprawnienia. Zatem jeśli ktoś jedzie nie tak, zarejestruj, powiadom odpowiednie służby, zamiast podejmować kroki, których później mógłbyś żałować. siadam, coraz szybciej spadam. W słońcu zanurzam się. Całym wstydem, który pali każdy ruch i każdą myśl. Żadnych szans, by coś ocalić. Małgorzata Ostrowska oczywiście. A, kto z Państwa robił własny majonez? Pani Grażyna. Za młodych lat robiłem. Z dwóch powodów. Bo zdrowszy od kupnego i bo wtedy na półkach był tylko ocet. Ranek, @polskieradio.pl. Jeszcze jeden list, krótki i niepodpisany. I rozpoczął się również sezon na nie rusz tego, bo to na święta. Miłośnik pasztetu się podpisał. O tak, tak, tak, to już jest ten moment. Nie rusz tego. Urywki. Urywki z kalendarza. Zapowiadałem tuż po szóstej, że dziś bardzo nietypowe urywki z kalendarza. Proszę się mocno wsłuchać, bo sytuacja... Ja nie wiem, co się wydarzyło w ciągu tego tygodnia, a musiało się coś wydarzyć. Coś się musiało wydarzyć między panią Heleną, czyli Joanną Kłaczkowską, a panem Tadeuszem, czyli panem Tadeuszem. A to w związku z tym, że tytuł tego odcinka to Zakneblowana. Myślę, że ja będę zakneblowana, to nie będę mówić. Jestem przygotowana. Mówię ci tak, 62 lata temu, żeby nie było, że nie wiem, 62 lata temu, telewizja polska wyemitowała pierwsze wydanie. Może panie, panie Tadeuszu, co tam? No dobrze. I pani Helena cały czas tak może mówić. 62 lata temu telewizja polska wyemitowała pierwsze wydanie talk show Teleecho. To ja może będę tłumaczył, ale dalej tam się sprawy toczą, czy jeszcze się toczą się dobrze? 18 lat temu Putin wygrał pierwszą turę wyborów. 18 lat temu Władimir Putin wygrał pierwszą turę wyborów. Dobrze. I co, nie można zrozumieć? Można. O, właśnie się powiem. Można zrozumieć, oczywiście, że tak. Dobrze. Co się tam wydarzyło? Panie Tadeuszu, ja nie poznaję pana. No, sprawy są rozwojowe. Na razie zostawmy ich, ale zobaczymy jeszcze. To sprawa jest skończona, czy też jeszcze nie. Bo jeść nie ma na czym. Idź